Tenisowa reprezentacja Polski kobiet została mocno osłabiona przed finałowym turniejem Billie Jean King Cup w Biel. Ze Szwajcarią Polki zagrają bez Magdy Linet, którą z udziału wykluczyły sprawy rodzinne. W składzie znalazły się Iga Świątek, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa oraz Maja Chwalińska. Pojedynki singlowe zaplanowano na piątek i sobotę, w niedzielę debel. Sprawdźmy, co słychać na polskich boiskach i parkietach. GKS Katowice pokonał Luk Lublin 3-1 w meczu ostatniej 30. kolejki fazy zasadniczej rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki. Damiana Domagałę wyróżniono mianem najlepszego zawodnika tego spotkania. Trwa starcie czarnych Radom z Kuprum Lubin po pierwszym secie 1-0 dla gospodarzy, dla czarnych. Zbliża się również koniec sezonu piłki nożnej wielkimi krokami, ale jeszcze kilka kolejek pozostało. Trochę wcześniej w tym roku ze względu na czerwcowe Mistrzostwa Europy. Na zakończenie 27. kolejki Zagłębie Lubin mimo prowadzenia 1-0 przegrało z Górnikiem Zabrze 1-2. Pierwszego gola strzelił Dawid Kurminowski. Wyrównał jeszcze w pierwszej połowie Szymon Czysz, a zwycięską bramkę dla Górników zdobył wprowadzony kilka minut wcześniej Piotr Krawczyk. Spójrzmy na tabelę. Jagiellonia Białystok liderem z 2 punktami przed Śląskiem Wrocław. 50 punktów ma Śląsk. Lech Poznań traci kolejne 2 punkty, jest trzeci. W strefie spadkowej Puszcza, Niepołomice, Ruch Chorzów oraz ŁKS Łódź. Smutne wieści z ciężarowych pomostów. Po raz pierwszy od 70 lat żadnemu z polskich sztangistów nie udało się wywalczyć kwalifikacji olimpijskiej. Sytuację w polskich ciężarach komentuje mistrz olimpijski z Pekinu i wicemistrz olimpijski z Sydney, a także były prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki. Najlepsze wyniki na świecie nie są wcale jakieś nadzwyczajne, a na pewno nie takie, żeby nie można było pojechać na igrzyska. To na pewno nie świat uciekł naszej reprezentacji, tu nie ma dwóch zdań. Po prostu nie mamy reprezentacji. To, że nie jedziemy na igrzyska olimpijskie, na razie w kontekście mężczyzn, to jest pokłosie po prostu rozpadu całkowitego reprezentacji narodowej, który miał miejsce w 2016 roku i większej tragedii już nigdy nie przeżyjemy, a w 2016 roku przeżyliśmy największą w prawie 100-letniej historii naszego związku i od tamtej pory ciężko jest cokolwiek zbudować. Nie mamy zawodników, nie ma potencjału. Nie ma kim walczyć, nie ma kogo szkolić. Słabo wychodzi szkolącym szkolenie i to jest taki wynik. No. Na pewno nie świat nam odjechał. Przykra sprawa. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Do usłyszenia. Wtorek słoneczny, jednak wieczorem na zachodzie zachmurzy się i może przelotnie padać deszcz. Od 24 stopni na północy do 28 na Podkarpaciu. Chłodniej w kotlinach górskich, około 21 i nad samym morzem 20. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 10 minut po 9 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. A to było intro z jedynej jak do tej pory płyty australijskiej formacji The Lazy Eyes zatytułowanej Songbook. To teraz już utwór właściwy Where's My Brain? Jedna z nadziei australijskiego rocka alternatywnego, czyli The Lazy Eyes, z jedynej jak do tej pory płyty Songbook. Where's My Brain to tytuł utworu. Trochę w klimacie King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli również Australijczyków. Mam nadzieję, że wkrótce będzie nowa płyta, bo od tej pierwszej minęło już prawie dwa lata. Kolejna, właściwie nie kolejna, tylko nowość, dlatego że prócz dwóch wyjątków, z których jeden już za nami, dziś przede wszystkim nagrania z ostatnich dni tygodni. Pablo Pavo, nowy album zatytułowany Lacuna, ukazał się w kwietniu. Miłość się chowa pod nowe tynki, miłość się kitra w ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie gdzieś przecież jest. Gdzieś przecież jest. I miłość ci cisza, a miastu ton. I miłość ci cisza, z kościoła dzwon. I miłość ci cisza, a miastu ton. I miłość ci cisza, z kościoła dzwon. Stare rondo, w pustym portfelu gwiżdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta czarnym dnie. Na miasta świętym nie. I miłość ci cisza, a miastu ton. I miłość ci cisza, z kościoła dzwon. I miłość ci cisza, a miastu. I miłość ci cisza, z kościoła dzwon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

of a man who started looking at a picture of a man who was the double of me. So you scream and you save. I got filed in the aisle, son, let me tell you that. Did you set me aflame? I can sell you a fire hose, put out all of it now. Do you think it's all true? Nothing quite so romantic, there's no oxygen. I'm a mountain head too. What is that, a religion? Come with me to the mat, so Dwa utwory z płyty Mountain Head, grupy Everything, Everything, The Matt Stone i Enter the Mirror. Zarówno ta płyta, jak i kolejne dwie dotarły do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych płyt w Wielkiej Brytanii. Liam Gallagher i John Squire niedawno wydali wspólną płytę, jak Państwo być może pamiętają. Liam Gallagher przez lata był wokalistą grupy Oasis, później zaczął nagrywać solo. BDI jeszcze był w międzyczasie taki średnio udany projekt, a John Squire, no to przed laty lider, gitarzysta i najważniejsza chyba postać, no może prócz wokalisty w zespole The Stone Roses. Płyta zatytułowana jest po prostu Liam Gallagher and John Squire i teraz z niej dwie piosenki. Pierwsza taka w klimacie Johna Lennona, zdecydowanie, zresztą Liam Gallagher nigdy nie wstydził się, a wręcz chwalił się tym, że jest, no powiedzmy, spadkobiercą Lennona. Take me down to the river. Take me down to the sea. Drink up your coffee and sit up your tea. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeden z najważniejszych i najbardziej kreatywnych gitarzystów swojego pokolenia, czyli John Squire, no i Liam Gallagher w roli wokalisty. Mother Nature's Song i Mars to Liverpool. A teraz, skoro byliśmy przez chwilę przy Liamie Gallagherze, to jego kolega z zespołu razem nagrywali przez czas jakiś, Andy Bell. Andy Bell na co dzień jest gitarzystą, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów w zespole Ride i właśnie niedawno ukazała się 7. płyta tej formacji zatytułowana Interplay. ship me back to them. I Midnight Rider, a wcześniej I Came to See the Wreck. To była grupa Ride z płyty Interplay. Po 9 latach przerwy wróciła także grupa The Libertines w swoim oryginalnym składzie, czyli z dwoma najważniejszymi muzykami. Przede wszystkim Karlem Barattem i Pete'em Doherty. Obaj grają na gitarach i śpiewają. Album All Quiet on the Eastern Esplanade, przepraszam, ukazał się w miniony piątek, więc za wcześnie jeszcze, by płyta mogła zaistnieć na liście bestsellerów, ale nie mam wątpliwości, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku zespołów Everything, Everything i Right, a także Liama Gallaghera i Johna Squire'a, będzie to jedno z czołowych miejsc na liście, bo to zespół kochany w Zjednoczonym Królestwie. Soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover, I've seen you there, with the flowers in your hair. It's not too much today, answer's gone away. With a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire, just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl got away, as the tattered standard hits the ground, another coronation. Arcadia, reasons to stay alive, not to die at 25. Give self is when I rest. Run, run, run.